إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، إنه قد فاز المتقون. أي نو إسلام بارئكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكمل بها صلاة وسلام متميت محمد صلى الله عليه وسلم، nakuhusiana katika jambo zima la attaqwa, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fil qawli wal amal, kumcha Allah katika maneno na vitendo, wa fis sirri wal alan, na kwa siri kadhalika na kwa dhahiri. Tukiendelea na ya maudhui ambayo tumeianza katika Ijumaa zilizopita, kusomeana na kujuelishana baadhi ya nususi za kisheria min kitabi Allahi subhanahu wa ta'ala, kuanzia kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa min sunnati Rasulillah صلى الله عليه وسلم، نبيا katika sunna za mtume wa Allah عليه الصلاة والسلام، وأقوال السلف الصالح كذلك katika maneno ya wema waliotangulia min الصحابة والتابعين، kuanzia masahaba na waliowafuatia masahaba، وأتباعُ التابعين نوالا وتوامباو والوفاتية ولي وفاتم الصحابة وأئمة الهدى نما إمام وانغوفو موضوعي أمبايو يتوجه سيسي ولزيما وكلزيميانا نكشكمانا نمنينو وليكواناو مصحابة نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأتوندليا نكتجيان بعضي آيات أنبازو زمكوجة كتونيشاسيس وإسلام وزمهيزي نزجازو ulazima wa kushikamana na kulazimiana na yale ambayo walikuwa nayo masahaba Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum alladhina hum as-salafus salih, ambao wao na waliokuja baada yao, hawa ndio wema waliotangulia. Tulisomeana kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala aliyosema, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Baadaye tukasomeana kauli ya Allah nyingine alfusema rabbuna subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, kasema wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Leo pamoja na aya mbili hizi tuongezea na aya nyingine alposema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an tukufu, amesema fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Anasema rabbuna bwana wetu muumbaji mlezi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, huambiwa sisi waislamu ambao tuliokuja baadaye katika ulimwengu huu, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, fa in amanu, ikiwa wao wataamini, ikiwa wataamini watu, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano wa vile ambavyo mulivyoamini nyinyi kwa imani hiyo, faqad ihtadau, wakiamini hivyo kwa hakika watakuwa wao wameongoka. Ikiwa watu wataamini kwa vile ambavyo mmeamini nyinyi, faqad ihtadau, kwa hakika watakuwa wao wameongoka. Wa in tawallau, na ikiwa wao watakengeuka, watapuuzia imani yenu, wakaachana na imani yenu, wakaamini pengine si vile ambavyo mlivyoamini nyinyi, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa in tawallau, na ikiwa wao watakengeuka, wataachana na kuamini kama ambavyo mlivyoamini nyinyi, fa innama hum fi shiqaq, kwa hakika wao watakuwa katika uwasi, watakuwa wameasi. Fasayakfikahum Allah, na Allah tabaraka wa ta'ala atakutosheleza wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sami'u al-alim, na Allah tabaraka wa ta'ala ni as-sami'u, kwa jina ni mwingi wa kusikia, anasikia kila sauti ya kiumbe chake na kufahamu alichokisema na kujua maana yake na anachokusudia. Wa huwa as-sami'u al-alim, na Allah yeye ni mjuzi wa kujua mambo na maisha na harakati za viumbe vyake vyote duniani na mbinguni. Fa in amanu, ikiwa wao wataamini, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano ule ambao mlioamini nyinyi kwa imani hiyo, faqad ihtadau, kwa hakika watakuwa wao wameongoka. Aya hii ndugu zangu Waislamu ni miongoni mwa ayat ambazo zina tutaka sisi Waislamu wa leo hata imani yetu ile kusema sisi amanna billah haitakuwa sawa, imani yetu haitakuwa sahihi, si imani ambayo inatambulikana kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ikiwa imani yetu haitakuwa sawa na ikafanana na imani ya wale ambao aliyowapigia mfano katika kuamini kwao aliposema fa in amanu, ikiwa wao wataamini, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano ule ule ambao mumeamini nyinyi kwa imani hiyo. Kwa mfano huo, aya hiyo ilikuwa ikisemeshwa la shakka, wakati aya hii inateremshwa waliotajwa kwa dhamiri hapa ya mukhafad ni sahaba wa Rasulillah, ni masahaba Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah alikuwa anaongea nao akiwakusudia wao, akiwapigia wao mfano katika imani yao, akasema kuwahusia watu wengine watakuja baada yao au watu ambao wameamini baada ya masahaba. Akataka Allah tabaraka wa taala imani zao na imani zetu ili ziwe sawasawa, imani za kweli ambazo zatambulikana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Imani hiyo ni lazima ifanane na imani ya masahaba Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum. Nasalullah tabaraka wa ta'ala tawfiqa wa sadad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd, ndugu zangu Islam, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, fa in amanu, ikiwa watu wengine wataamini, ikiwa wote watu wataamini, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano ule ambao nyinyi mmeamini imani hiyo, la shaka sisi hapa leo ukiwafanyia interview wa Islam kuhusiana na imani yao kwa Allah tabaraka wa ta'ala, yani zile arkanul iman, nguzo sita za iman, kuanzia al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi, kama utaamua kuwafanyia majaribio na testi wa Islam kuhusiana na hizi arkanul iman, nguzo za imani, je, vile ambavyo sisi tumeamini katika al-imanu billah, kumaamini Allah tabaraka wa ta'ala, ndiyo vile vile ambavyo wameamini masahaba Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum. Kwa mfano jambo la kumwamini Allah subhana kwamba yeye yupo na Allah ni mmoja na uwepo wake, kwamba Allah yupo, ile yuko wapi? Leo uliza swala hili moja, Waislamu wa kawaida waulize aina Allah, yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala, utapata si moja katika majibu mawili, au utapata jawabu mbili kwa wakati mmoja. Wako watakaosema Allah yupo na yuko juu, na wako watakaosema Allah yupo na Allah yuko kila pahala, Allah ameenea. Utapata jawabu hizo, lakini ukiwarejelea masahaba Nabii Muhammad, ukiwarejelea masahaba wa katika swali moja, aina Allah, yuko wapi Allah tabaraka wa taala, kutopata zaidi ya jawabu moja tu, na wala sio vinginevyo. Hadithi ya Muawiya radhiallahu ta'ala anhu asema yeye alikuwa Nigeria, kijana mdogo wa kike aliyemwajiri huyu akatika jambo la uchungaji wa wanyama wake. Jaria huyu akawa anafanya kazi kwa Muawiya ibn Hakam radiyallahu ta'ala anhu. Siku moja Muawiya, Allah amridhie, akaenda akaamua kumfanyia kumtembelea kuangalia namna ya uchungaji na kuendelea. Alipofika pale akaona kwamba kuna mbwa mwitu sehemu ya machunga, mbwa mwitu ameondoka na mmoja katika wale mawashi wake, wanyama wake, ima alikuwa mbuzi au kondoo, amiliwe na mbwa mwitu. Akamwita yule kijana wake, akamwambia, njoo wewe, nimekupa kazi, wachungi hawa, wahifadhi hawa, inakuwaje atokea mbwa mwitu akaondoka na mmoja katika wanyama kama binadamu, kiu binadamu? Muawiya radhiallahu ta'ala anhu akamkata kibao yule mtumishi wake, yule kijana Jaria, kijana wa kike, akampiga kibao, akamjeruhi katika sehemu za mashavu yake. Alipoondoka pale akajutia lile tendo, kwa nini nikampiga huyu? jana mdogo, kuna kadar, kuna kadha, akawa ajilaumu kwa nini ampige kibao mfanyakazi wake kwa sababu ya mbuzi kondoo kuliwa na mbwa mwitu. Muawiya radhiallahu ta'ala anhu akaondoka pale, akarejea kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Ya Rasulullah, akamhadithia mkasa wote, imetokezea moja mbili tatu, na baadaye kwa ile binadamu, na hakuna mtu ambaye utakuwa una sehemu yako ya biashara, una ofisi yako, una ajira yako pahala umeajiri watu, ukaenda kuwafanyia ukaguzi wa ghafla, ukawakuta wanatembea, kazi haziendi, wapiga soga, wewe ukasema ah, basi ndio binadamu. La, lazima ubinadamu utakuchukua. Sasa akamwambia Rasulullah, kwa kweli nafsi yangu inakatika kwa jambo la kumpiga yule kijana, kwa jambo hili, kwa kweli nafsi yangu haina amani. Mimi naamua nitoe kafara, nimwombe Allah msamaha kwa kosa lile huyo kijana, nataka nimpe uhuru wake, nimwachie huru, sababu ni mtumwa. Kwa nimwachie awe huru, aende atakako, si mtumwa tena. Waonaje Rasulullah? Mtume mwambia, kabla hujamwachia huru, hebu mlete kwangu huyo kijana wa kike, mlete kwangu huyo kijana wa kike. Muawiya akatoka akaenda akamfuata kijana, akaja naye mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ya Rasulullah, ni huyu wapi? Kijana mdogo, hata hajabalehe bado. Rasul akamtazama na kijana, baadaye akamuuliza maswali hayo mawili. Kaletwa pale mbele ya Mtume, Muawiya anania kumwachia huru, akijutia kosa la kumpiga kibao kwa sababu ya kuondoka mmoja katika wanyama wake kule machungani. Mtume baada ya kuletwa kijana akamuuliza, aina Allah, aina Allah, we kijana wewe, Allah yuko wapi? Na kuuliza Allah yuko wapi? Kijana wa kike mtumwa akajibu akasema, fi sama, Allah yuko juu, Allah tabaraka wa taala yuko juu. Swali la mwanzo likaishia hapo. Swali la pili akamuuliza tena, man ana, mimi ni nani? Kijana sema, anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah tabaraka wa taala, Allah yuko juu na wewe ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maswali mawili jawabu mimi, aina Allah fi sama, man ana, anta rasulullah. Lilofata mtume alayhi salatu wassalam anamwambia Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, a'tiqaha. Sasa Muawiya huyu kijana mwache huru, fa innaha mu'minatun, kwa hakika huyu ni mumin. A'tiqaha fa innaha mu'mina, mwache huru huyu kwa sababu huyu kwa hakika ni mumin. Kauli ya mtume alayhi salatu wassalam, ushuhuda wake kwa kijana mtoto mdogo wa kike, kwa jawabu mbili alizozitoa alipoulizwa, aina Allah, qalat fi sama, man ana, qalat anta rasulullah, ikaja jawabu na faida, amwambia mwachie huru, kwa hakika huyu ni mumin. Hii ni imani ya masahaba. Leo Waislamu wote duniani lao watakubaliana kwa sauti moja kwamba wakubaliane kwamba Allah tabaraka wa taala dhati yake hayuko juu, na wakasema kwamba Allah subhana kaenea, yupo kila pahala dhati yake, wallahi itikadi hiyo, imani hiyo ni ya makosa, na sisi tutahukumiwa kwenye kauli ya Allah kusema, fa in amanu, ikiwa wao taamini, bimithli ma amantum bihi, mfano imani ambayo mmeamini nyinyi masahaba imani hiyo, faqad ihtadau, kwa hakika watakuwa wao wameongoka. Wa in tawallau, na ikiwa wengine watakengeuka wataachana na imani ya masahaba, fa innama hum fi shiqaq, kwa hakika wao watakuwa katika shiqaq, katika uwasi na mpasuko, fasayakfikahumullah, na Allah atakutosheleza وهو السميع العليم نا الله يي ni mjuzi wa kujua mambo na maisha na harakati za viumbe vyake vyote duniani na mbinguni. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.